boinga yene. Ebela bambula oyo tovanda kitoko maki moto moko. Tozuwa tozanga kaka bisengo, lelo alingi komona ngaite. Banda kundela biso bikwa kili boso yanga kwe na komplicite ya semeki nanga ya motema. Basomba ye na biloko ya kolia ye na argent de poche. Bakado mobali apesanga tango ya bisengo nyonso abotoli. Kamwasi monene na kenda basango na zanga na mbeto. Papeti badendela nga na koloba nini kaipe polo fundu kika na milela. Nani akolinga nga asomela nga ata etoko na pemisa nzoto. Nani akolinga nga asomela nga ata etoko na pemisa nzoto. Kakola bolingo nga nasomba ye mona somba ye Ibala likambo nde akobondela ye ngana kobondela ye toke na bazuzi mpoto samba mama ngana kolonga ye Ibala likambo ya kopema ye soka na konyokwama ye Kakola bolingo nga natuna ye mona somba ye Ibala likambo nde akobondela ye ngana kobondela ye toke na bazuzi mpoto samba ye ngana kolonga ye nakota libala mpona pema ye soka na konyokwama ye Kakola bolingo nga na somba ye mpona somba ye Ibala likambo ya kobondela ye ngana kobondela ye.